अधिकार से ये जीवरूप बना हुआ है, बना हुआ जीवरूप ये मेरा ही अंश है। जीवरूप तो बना हुआ है, मेरा बना हुआ नहीं, मेरा तो साक्षात अंश है। ये जीव भूत है, जीव बना हुआ है, साक्षात मेरा अंश जीवरूप बन गया। और मन श्रष्ठा नहीं, इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रहने वाले मन है तथा से इंद्रिया है, इनको खींचता है, इनको अपनी मानता है। इंद्रिया बड़ी ऐसी है जो प्रकृति स्थानी है, प्रकृति की है, प्रकृति में रहती है। ये मेरा शरीर मेरे न हरे करके मेरे से विमुख होकर इंद्रियों को अपनी मानता है, ये क्या चीज है? ये बहुत बड़ी भूल है। संसार और शरीर ये एक है, आप और परमात्मा एक है, क्योंकि आप परमात्मा का अंश है, संसार ये प्रकृति का अंश है। तो मम एव अंश केवल शुद्ध मेरा अंश है। जैसे हम माँ बाप के अंश होते हैं ना दोनों के, ऐसे नहीं, ऐसे प्रगति और अंश नहीं भगवान। ये जीव कहते मम ही वंश, जीव भूत है, जीव बना है, जीव बन गया और प्रगति स्थान कर सती। तो अपना है उसको छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ता है, ये खास भूल है। हम भगवान के हैं, भगवान को भूल गए, और प्रकृति हमारी नहीं है उसको अपने मान लिया। आप परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति, संसार सब अनंत ब्रह्मांड अपरा प्रकृति, और आप परमात्मा की परा प्रकृति। परा प्रकृति का संबंध भगवान के साथ साक्षात, और अपरा प्रकृति का संबंध है ही नहीं। अपरा प्रकृति तो हरदम विलुप्त हो रही है, अलग हो रही है, उसको अपना मान रहे हैं। जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, जो अपना है परमात्मा उसको अपना नहीं माना, ये बात है, खास भूल है ये। अगर हिम्मत करके और भगवान को अपना मान लें और शरीर उस संसार में एक मान लें, ये हमारा नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि ये शरीर आज पहले हमारा नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले हमारा नहीं था, 100 वर्ष पीछे हमारा नहीं रहेगा, तो बीच में हमारा कैसे हुआ? हमारा है ही नहीं, और परमात्मा सदा अनादिकाल से हमारे मम एव अंश और मैं परमात्मा का अंश, परमात्मा हमारे, परमात्मा के साथ हमारा अखंड संबंध है जिसको तो भूल ही गए, पता ही नहीं यहां तक हो गए परमात्मा है कि नहीं है। काश अपने परमात्मा उसको तो है कि नहीं है ये बात हो गई, और संसार नहीं है ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, उसको है हमारा है हमारा है ये मान लिया। अब एक ही बात है कि भाई भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, तो क्या करें? हमारे पास जो अपरा प्रकृति की सामग्री है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहम है, ये संसार की चीज संसार में लगा दे, संसार की सेवा में, और अपने आप जो परमात्मा अंगार से वो परमात्मा में लगा दे, आज न्याग आज अभी अभी इसी क्षण, कोई पाप और ताप और कोई करने वाला कोई नहीं है, हमारे भगवान हम भगवान के, संसार हमारा नहीं रहे, संसार के नहीं, इनको उनकी सेवा में लगा दे, बहुत हो जाएगी आनंद हो जाएगा। और जब तक इनको अपनी मानते रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, अपनी चीज को अपनी मानना ईमानदारी है, और अपने को अपने नहीं मानना है ना, ये भूल है, गलती है, बड़े भाई कसूर है ये, और जो अपने नहीं है उसको अपने मानना ये बेईमानी है, बेईमानी का ही बंधन है। आज बेईमानी छोड़ दे तो आज ही मुक्ति साफ ही, बेईमानी कभी शांति नहीं मिलती। कितना ही अपना मान लो ये अपना रहेगा नहीं, अपने साथ रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, अपना है ही नहीं कैसे रहेगा। संसार का सुख है, वैभव है, मान है, आदर, ये किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ नहीं रहेगा, किसी के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि किसी है नहीं, है नहीं, वो अपने साथ कैसे रहेगा, अपना है ही नहीं। और परमात्मा अपना है, अपने साथ हरदम है, कभी हमारे से अलग होता ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और हो सकता ही नहीं हमारे से अलग, वो हमारा है नाम करके परमात्मा है, नहीं नाम करके संसार है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो, असत भाव न विद्यते, संसार की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत अभाव न विद्यते, सत है परमात्मा है आप है, इसका अभाव नहीं होगा। तभी तो भूतग्राम से वायम भूतवा भूतवा प्रदीयते, वही भूत समुदाय है, पहले कल्प में था वही है, भूतवा भूतवा प्रदीयते, पैदा होगा लीन होता है, पैदा होगा लीन होता है, शरीर ये शरीर को अपना मान लिया, इस बार इसको बार बार दुख पड़ा पड़ता है, ये शरीर से विमुख हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए, तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ ना सही तब ही तत्काल ही क्रोध में पाप नष्ट हो जाएगा, जो भगवान के सन्मुख, ये नाथ में तो आपका हूं भगवान की तय, बड़े प्यार से भगवान अपने हृदय लगाने के लिए तैयार बैठे, पर भगवान तो देखते ही नहीं, इधर ख्याल करते ही नहीं, तो सज्जनों आज से विचार किया कि संसार शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, क्या पता कि इस पर अपना अधिकार नहीं चलता, क्या शरीर पर अपना अधिकार चलता है, जितना दिन रख सके उतना रख सकते हैं, जैसा रखे वैसा रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। भगवान सर्व समर्थ है, उसको महाराज भगवान कहते हैं ये यथा माम है, तू मेरे को माँ माने तो मैं माँ माने तैयार हूँ, पिता माने तो पिता माने तैयार हूँ, भाई माने तो भाई माने तैयार हूँ, संबंधी माने तैयार हूँ, मित्र माने तो मित्र माने तैयार हूँ। भगवान को जैसा बनाओ वैसे बनाने तैयार, और संसार को सही को बना नहीं सकते बिल्कुल। तू अपना नहीं है कैसे बना लोगे, भगवान तो अपने है। इतनी चौड़े बात है, प्रत्यक्ष बात है एकदम, फिर भी ख्याल नहीं करते, फिर भी ध्यान नहीं देते, ये एकदम चौड़े बात है। आप जितनी चीजों को अपनी मानते हैं उनके ऊपर आपका हुक्म चलता है, आधिपत्य चलता है, या नहीं चलता है तो अपनी नहीं है। चाहे तो अपने बस में कर लो, अपनी मन के अंदर चला लो, और चाहे अपनी मत मानो, तीसरा क्या रास्ता है? तो चला तो नहीं सकते अपनापन, अपनी नहीं माने ये हो सकता, अपनी नहीं है। संसार को दे दो, प्रकृति को दे दो, परमात्मा को दे दो, शुभ जाने को तैयार। संसार को दे दो कर्म योग, प्रकृति को दे दो ज्ञान योग, और भगवान को दे दो भक्ति योग। अरे अपना मान लो जन्म योग, जन्मों को मर गए मर गया, फिर जन्मो जन्म गया फिर मरो, मर गए फिर जन्मो जन्म गए फिर मरो, बाकी रहता है मरे तो जन्म ना बाकी, जन्म तो मरना बाकी। तो इसका अंत क्या हुआ? लंबा रास्ता हो तो अंत ही हुआ, गोल सब है, हमारा नहीं है। आज ये मान लेंगे हे भगवान आप मेरे हैं, तो भगवान बिल्कुल स्वीकार करते हैं। आप नहीं माने तो भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं, मेरे ही पैदा किए हुए हैं, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, सब मेरे को प्यारे हैं। कितनी बड़ी बात है, भगवान कहते सब मेरे हैं, आप हाँ में हाँ मिला दो, आपको कोई जोर नहीं पड़े, आप अपने हाँ में हाँ मरा, मेरे ऐसे हाँ मरा, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, जाके वहां हो गए बस काम, कुछ भाग करना कुछ करना नहीं है, वहां गए तो वहां कहीं हो गए बस, निहाल हो जाओगे। और उससे विमुख होने पर कितना ही वैभव हो जाओ, कितनी संपत्ति हो जाओ, कितना ही राज्य हो जाओ, कितनी बड़े बड़े बन जाओ, शांति मिलेगी नहीं। अंगार है वो, अंगार है वो अग्नि से अलग हो जाए तो काला हो जाएगा, कोला हो जाएगा, फिर कितना ही उसको उजला हो, वो कहा होते ना कोयला हो नहीं उजला सौ मन साबुन लगा, ये संसारी चीज है ना साबुन लगाते, कितने साबुन लगाओ कोला उजला कैसे होगा? ये तो जिससे वियुक्त होगा है उस आग में रख दो, चमक उठेगा एकदम झगझगा झगझा हुआ, कड़पड़ा दिखेगी नहीं, चमकेगा एकदम। ऐसे ये सब है जीव, संसारी जब बना है तभी दुख पा रहे, कोला भर गया, और भगवान के सन्मुख वो जीव को जब ही जन्म कोटि अंगना सही तब सीधी बात हे नाथ, भगवान के चरणों में पड़ गया मन से, आपका हूं मैं तो अपनी तरफ से, क्योंकि अपनी तरफ से ही दूर हुए हैं, दूसरे ने किसी दूर किया नहीं है, दूसरा दूर करे तो हमारे हाथ की बात नहीं, तो हम ही दूर हुए तो हम ही हे ना तो मैं आपका हूं, सब काम ठीक सत्य स्वाभाविक नमे वाल सो जीव लोके जीव सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमरसी। संतों की वाणी में आया है कि इसको कोई गलती हो जाए तो गलती हो जाए तो उसके प्रायश्चित करो तीन करेगा, एक तो ये गलती को गलती मानो, ये मैंने गलती करी, ये मैंने गलती करी, कसूर किया, अपराध किया, गलती करी, ऐसा स्वीकार करो गलती करी। दूसरा बात, दुख होना चाहिए कि मनुष्य लोग मैंने गलती करी, गजब कर दिया। मनुष्य नाम परमात्मा के प्राप्ति के साधक का है, चाहे तत्व के प्राप्ति का साधक को हो चाहे मनुष्य को हो, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो उस प्राप्ति का जो साधक होता है उसका अधिकारी है, उसको मनुष्य कहते हैं। भगवान का मैं अधिकारी होकर मेरे द्वारा ये भूल होगी, गलती हो गई, ये गलती होगी, इसका दुख होना चाहिए। पहले गलती स्वीकार करो, फिर गलती का दुख होना चाहिए। तीसरी बात, अब ये गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, निहार हो जाओगे, ये तीन है प्रायश्चित है, तब गलती नहीं करेंगे। क्या भगवान मेरा, संसार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है, परमात्मा मेरे है, शरीर तो मेरा नहीं है, अब दे भगवान के जरिए रखो मत रखो, थोड़ा रखो कम रखो ज्यादा रखो न रखो, हमारे है ही नहीं है, हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। देखो शरीर का निरंतर वियोग होता है, आप सो जाओ तो भी इसका वियोग होना छूटेगा नहीं, आप अच्छे काम करो तो वियोग छूटेगा नहीं, बुरा काम करो तो वियोग छूटेगा नहीं, ये तो निरंतर आपसे अलग हो रहा है, निरंतर हर समय, कोई ऐसा समय नहीं कि जिस समय में शरीर के आप साथ रहते हो, आपके साथ शरीर रहता हो, हर जन्म अलग होता है। आपको वहम है कि हम जी रहे हैं, जी रहे नहीं, जितनी जितनी अवस्था आ गई है इतने मर गए, इतना शरीर संबंध विच्छेद हो गया, जितने दिन समय जितने दिन जितने वर्ष आ गए है उतना परमात्मा से इस शरीर से आपका वियोग हो गया, वियोग हो गया। जन्मे थे उस दिन जितने थे उतने आज नहीं है, 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया तो 75 वर्ष का ही रहा हमारी बाकी, 40 वर्ष का 40 बाकी रहा, 50 होगा 30 बाकी रहा, घटता चल रहा है निरंतर, मौत नजीक आती है, जीना दूर जाए, बहम है हम जी रहे हैं, वास्तव में शरीर जी नहीं रहा, मर रहा है, आप जी रहे हो, आप है जी रहे तो आप है देव भूतग्रम वायम, अनेक कल्पों से पहले थे, अनेक ब्रह्मागुण से पहले थे, वो ही आप है, शरीर तो किसी क्षण भी आपके साथ नहीं है, हर समय निरंतर वियुक्त है, इसको अपना न मानो, इसकी सेवा कर दो, ये संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, संसार के अर्पण करो, सब दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब संसार के अर्पण, सब सबका खुश कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो। एक संतों ने बात बताई थी, ये बहुत बड़ा पद है, बाकी वो पद प्राप्त हो सकता कैसे है? कि जितना हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, इन सबसे मात्र दुनिया का कल्याण हो, मेरे सिवाय सबका कल्याण हो, उस कल्याण के लिए मैं कर रहा हूँ सब सुधा दुनिया की, क्योंकि दुनिया की चीज है तो दुनिया से की हुई चीज का अपने भागीदार क्या है? जब शरीर संसार का है तो शरीर से संसार की ही सेवा करनी है, अपने देना तो बेईमानी है, ये तो ठीक नहीं है, तो सब संसार का कल्याण है, हम जो भजन करते हैं, जप करते हैं, सत्संग स्वाध्याय करते हैं, इसका फल दुनिया मात्र का कल्याण हो, मेरे सिवाय संपूर्ण जीवों का कल्याण हो, देवता हो, भूत भूत वेश पिशाच राक्षस असुर जड़ चेतन स्थावर जंगम स्वेदज अंधज उद्भिज चरायुज जितने जीव है, जल चर थल चर नभ चर, उन सब शिव जीवों का कल्याण हो, हमारा जितना काम सब जीवों का जान, सब जीवों का जान निहाल जाओगे, क्योंकि शरीर सामग्री आपकी नहीं है, संसार की है, तो संसार की सेवा में लगा दो, आप बाकी रह जाओगे, तो बाकी रहे बाकी भगवान रहते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संसार सब जा रहा है, जाते हुए संसार का अर्थ संसार के साथ कर दो, परमात्मा के साथ रहो, परमात्मा आपके साथ रहेगी निरंतर। अब भी परमात्मा के साथ ही है, परंतु शरीर के साथ मान लिया आपने, शरीर के साथ आप नहीं है, साथ तो परमात्मा के ही है, शरीर के साथ कहाँ है, आप तो वही रहते हैं और शरीर जो बहता है, बहता सगन बही गए, रहता रूप से रहता परमात्मा, बहता है संसार शरीर बहता है, आप बहते नहीं हो, आप रहते हो शरीर के साथ। अगर ये जीव मर जाए तो बहुत ठीक हो जाए, मर वर के तो पापों ही कट जाए, बस पाप ही कट जाए, मर जा तो आपत मिटे, पर सही तो टिकता नहीं, खुद मिटता नहीं, और ये चाहता कि सही टिका रहे। अब उल्टी बात कैसे होगी, आज दिन तक किसी का सही रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, फिर तो सही बना रहे हैं, ये अच्छा करते हैं, ये उल्टी चाहना है, इसे दुख है। शरीर की सेवा कर दो, रहे तो मौत, जावे तो मौत, जैसे अतिथि कोई आवे उसको भोजन करा दिया, आदर कर दिया, रहे तो विरोध, जावे तो मौत, ऐसे दुनिया मात्र है, शरीर ऐसा ही है, जैसे सेवा कर दो, अन्न जल वस्त्र दे दो, आराम दे दो, सेवा कर दो, अब रह जी तो रहो, ना रहो, अपना तो है नहीं, अपने बस में तो सही है नहीं, अपने चाहे जैसे शरीर कर नहीं सकते, तो अपने सही नहीं कर सकते, तो उनकी सेवा कर, पिंड छोड़ो, पिंड से पिंड छोड़ो, मेरा नहीं है, किसका है, कि मालिक तो देखे तो परमात्मा का है, धातु चीज देखे तो प्रकृति का है, और वर्तमान में देखे तो संसार का है, और बेईमानी से देखो तो अपना है, भगवान का है भक्ति हो जाएगी, प्रकृति का है ज्ञान हो जाएगा, संसार का है योग हो जाएगा, और अपना मन है तो जन्म मरण योग, जन्म और मरो, जन्म मरो, हाथ कुछ लगेगा नहीं, जन्म जाओगे मरना बाकी है, मर जाओगे जन्मना बाकी, गोल रास्ता हो उसका अंत क्या हो, कोलों का पहल होता है, घाणी का पहल, उम्र भर चलता है, उम्र भर बन आंख पीछे चलता है, दिखता नहीं, उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वहां ऐसे जन्म गया फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मोगे, जन्म गया मरोगे, मरोगे जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार बार भगवान को दे दो चक्कर, बार आ जा चक्कर, स्थाई तो परमात्मा ही है, हरदम रहने वाला, उसके साथ रह जाओ, एक प्रभु मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, मेरा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, प्रभु मेरे हैं, परमात्मा संसार मेरा है, शरीर मेरा है, बिल्कुल झूठी बात को पकड़ लिया, छाती जान गही थे गाड़ी, ये झूठी झमल झोल, छाती जान भद विवाद वृथा दिन खोये कर कर डामाडोल, सासी जान गही ते गाड़ी, राम सदा मुख बोल, हंसा राम सदा मुख बोल, तेरा जावे से सास अमोल, अमोल सास जा रहे आए, राम सदा मुख बोल, अरे गर्भवास में त्रास भई जब कीनो हरि से कोल, गर्भवास में त्रास भई जब कीनो हरि है कौन, पलकन तो को भूलू प्रभु जी, पलकन तो को भूलू प्रभु जी, अरे अब कहीं काढ़े पोल राम तेरो जावे छे श्वास अमोल हंस राम बिनम तू। क्या हो रहा है बताओ, अमूल श्वास जा रहा है, गया श्वास नहीं आवे दूसरी बार आओ, ये जाने वाले को जान दे, रहने वाले को पकड़ ले, ध्यान ले जाए, जाने वाले को पकड़ता है साथ रख ले रख ले, कोई रख नहीं सका आज दिन तक। अरबों मनुष्य अनाधिकार से चले आ रहे हैं अरबों वर्षों से, अभी तक तो कोई भी पकड़ नहीं सका सही गुरु, तो आप कैसे पकड़ लोगे, कैसे रख लोगे, ये तो अना सरकार से यही रिवाज रही, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम, कोई मुकाम यहाँ सरकार से यही रिवाज रही, ये बात है महाराज, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। राम जी को पुकारो, जान छोड़ दो तो जान कर छोड़ दो, नहीं छूटे तो राम जी को पुकारो। जहां आदमी निर्बल होता है बलवान का सहारा लेता है, अपने से नहीं हो तो बलवान का सहारा लो, अपने से होता नहीं, भगवान को कहो, भगवान करने को तैयार। देखो सबसे बड़े भगवान है और सबसे छोटे भगवान है, प्रत्येक प्राणी का कहना करने वाले भगवान है, आज्ञाकारी जो है नहीं हुई, भगवान के समान आज्ञा पालन करने वाला कोई नहीं है। देखो यूं हो यहां लो यूं करो, ऐसा नौकर मिलेगा नहीं, ऐसा मालिक मिलेगा नहीं, मालिक बनाओ नौकर बनाओ प्रेमी बनाओ मित्र बनाओ माँ बनाओ बाप बनाओ भाई बनाओ पितरू मेरे को बनाओ, फल तो आप भगवान को नहीं बना पितरू को बनाते हैं, वे बनावटी कितने साथ रहेगा वो तो है नहीं, आप मेरे साथ कैसे रहेंगे, कुछ तो मिली ही बात क्या करना ही हमारा बहुत बड़ा है, करने को कह करे तुम तो मेरी माँ, हाँ तेरी माँ हो, क्या तुम तो मेरे पिता हो, हाँ पिता हूँ, तुम मेरे बेटा है, हाँ मैं बेटा हूँ, इतना भोला है इतना भोला जो कहो जो यहाँ वहां मिला है, तो मैं देखो ये था मैं बड़ी बड़ी बड़ी व्याख्या करी सुंदरी, बड़ी बड़ी टीका लगी हमें, चुने ये था मैं प्रपद्यंत तो हंसता था ही बजा गया, ऐसा कोई है संसार में कोई नहीं है, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ऐसा कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, उससे विमुख होकर क्या कर लोगे आप, क्या कर दूंगा तो इतना दिन विमुख रहे तो क्या नफा दे दिया क्या है उसे शरण देरी का कहीं घटको काश कहीं घटको बता भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, आप ही करे आपकी मर्जी आप जो करो महाराज, अपने को सौंप दे सर्वता, मौत हो जाएगी। कोई कहते ये परतंत्र है, महान स्वतंत्रता है, महान स्वतंत्रता, महान स्वतंत्रता है। सर्वगुहितम बात करी गीता ने, सर्वगुहितम माम एकम शरणम ब्रज, तुम मेरे शरण जब, रहस्य की भीतर की बात गुप्त बात हरे को नहीं बता रही, ऐसी बात है तू मेरी शरण आ जा, सब पापों से मैं मुक्त हो तो मां सोचे तू चिंता क्यों करता है, मन तू क्यों घबरा वे सरपन सिंह गोपाल बेरा पाल लेना वे, मुफ्त में क्यों घबरा हुए क्यों मुफ्त में दुख पाओ, परमात्मा के रहते हुए। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 20 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम